มีแด่พระรัตนตรัยก็กราบคารวะท่านพระอาจารย์หลวงพ่อสุนทรผู้เป็นประธานขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ในธรรมทุกท่านโอกาสนี้ อาจารย์บุญมีจะมาโปรดจงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกริษยาเลิกมักง่ายมลายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามหยามเยียดเลิกเกียจคร้านเลิกเป็นพานอวดโตคุยโอหังเลิกฟุ่มเฟือยเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเลิกเบียดบังราชหลวงเลิกหลวงกันเลิกคิดชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเลิกอบายมุขเป็นสุขสันต์ทิ้งกัญชายาบ้าเหล้าอย่าเมากันการพนันเลิกสิ้นอย่ายินดีเช้านี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงธรรมธรรมะในภาคเช้าวันนี้หลวงพ่อบอกว่าให้เป็นธรรมะปกิณกะอาจจะเป็นธรรมะในต่างแดนบ้างก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาทุกคนก็ปรารถนากันอยากจะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศาสนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกพระพุทธเจ้าของเราได้ชื่อว่าโลกนาถูคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกพระพุทธองค์ท่านเมื่อทรงตรัสรู้ใหม่ๆนิยมเมื่อได้ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมเทศนาทำให้ผู้ฟัง5คนมีหัวหน้าชื่อโกณฑัญญะมีปัญญามากได้ฟังก็ได้บรรลุพระเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นเป็นพระโสดาบันต่อมาอีก ก็ทรงแสดงปกิณกะเทศนาให้เบญจวัคคีย์ที่เหลือได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันโดยลำดับพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดชุดแรกเป็นพระอรหันต์ชุดแรก5องค์ต่อมาก็ได้เสด็จไปโปรดโดยลำดับจนกระทั่งมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกทั้งหมด60องค์61ทั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระสงฆ์องค์พระอรหันต์ในครั้งนั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกแต แต่ให้แยกกันไปอย่ารวมกันไปให้ไปตำบลละองค์ตำบลละองค์เพื่อจะได้การเผยแผ่ธรรมในครั้งนั้นจะได้ไปรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาคำนี้เป็นคำที่ผู้เผยแผ่ธรรมทั้งหลายยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาคือให้พระสงฆ์เนี่ยไปทำประโยชน์ไปแสดงธรรมให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากความสุขแก่คนหมู่มากผู้อนุเคราะห์ชาวโลกแสดงธรรมให้งามให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะอยู่เบื้องต้นนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้แผ่กระจายไปกว้างขวางไปโดยลำดับเจริญขึ้นในบางยุคและก็หดถอยลดน้อยเป็นบางยุคเหมือนกันบางยุคอย่างยุคของหมายถึงหลังจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มียุคของพระเจ้าอโศกมหาราชสมัยนั้นพระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมากเลยพอหมดจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระศาสนาก็ลดถดถอยลงมาโดยลำดับบางที่บางแห่งที่เคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองก็เกือบจะหาผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ที่มันถดถอยลงมากเลยแต่ทุกวันปัจจุบันนิยมก็พระสงฆ์ไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขยับขยายเผยแผ่พระศาสนาทั้งในประเทศและให้ออกไปต่างประเทศก็เพื่อประพฤติปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่พระองค์ทรงตรัสดังที่จะมากล่าวแล้วเมื่อปี2541ที่ผ่านมานี้อาตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเรียกว่าสายต่างประเทศก่อนที่จะเป็นพระธรรมทูตนี่ไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นเลยนะโยมก็เขาขอมาก่อนทางสหรัฐอเมริกาเขาขอเมื่อขอมาแล้วต้องไปสมัครเมื่อสมัครแล้วจะต้องสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตกก็ไม่ได้สัมภาษณ์จะต้องให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษจะมาจบแค่ป.4ภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าสอบสัมภาษณ์ตัวเองคิดว่าผ่านแล้วพอไปเขาประกาศให้ไปดูรายชื่อปรากฏว่าไม่มีชื่อเลยเขาไม่ให้ผ่านแต่ก็ด้วยบุญนะโยมเขาบอกองค์นี้ต้องให้ผ่านเขาก็เลยเอาชื่อไปติดให้เป็นให้ผ่านได้ผ่านสอบสัมภาษณ์เมื่อผ่านสอบสัมภาษณ์แล้วจะต้องอบรม2เดือนอบรมภาคปฏิบัติเดือนนึงภาคทฤษฎีเดือนนึงภาคปฏิบัตินี่ไปอบรมอยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่เขาค้อที่สวนสนที่เขาค้อเดือนเต็มๆเลยวันหนึ่งปฏิบัติจริงๆ12ชั่วโมงไม่ได้ ให้ไปไหนนะก็จะให้อยู่เดินจงกรมปฏิบัติวันหนึ่ง12ชั่วโมงไม่ได้มานั่งคุยกันที่บ้านขอให้ปฏิบัติตลอดเลยคอยเช็คคอยดูตลอด12ชั่วโมงนะจะได้พักนิดเดียวเดือนหนึ่งก็คิดดูสิเดือนหนึ่งนี่ปฏิบัติวันละ12ชั่วโมงมีบางองค์ไม่ผ่านแต่เขาไม่บอกว่าไม่ผ่านพอวันสุดท้ายก็ไปดูชื่อปรากฏว่าบางองค์นี่ไม่มีชื่อคือไม่ผ่านการปฏิบัติอาจจะมีสอบอารมณ์บ้างอะไรบ้างจะมาก็โดนใบเหลืองมันที่เขาเข้าใจผิดจะมาเดินโยมก็เห็นเดินหลังค่อมเนี่ยเพราะธรรมชาติมันเป็นแบบนี้หลังค่อมเดินทางขาทิศหน่อยก็ไม่หน่อยบางทีก็เดินเหมือนคนทำท่าจะเป็นคนยังไงก็ชอบคนเดินโยมก็เห็นนั่นตามมาเดินอาจารย์เขาเห็นเขาบอกไม่ตั้งใจปฏิบัติเขาก็เรียกไปก็บอกว่าหลวงพ่อมันมีเนี่ยไม่ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมแบบไหนเนี่ยก็นี่แต่เดินจงกรมคือเดินแบบธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาติเนี่ยเป็นของจริงมันเป็นอย่างนี้จะไปเดินผิดอย่างนี้มันไม่จริงอย่างนั้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเนี่ยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเดินให้ผิดปกติเออเขาพิจารณามันโอ้ชิคเลยเดินแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นอยู่อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะกำหนดปรากฏสิ่งที่กำลังเป็นอยู่โดยธรรมชาติอย่างนั้นนี่จะว่ากำหนดความจริงให้มีสติเดินไม่ใช่เดินไม่มีสติเดินแบบมีสติเขาฟังแล้วเขาก็เลยเออเอาปล่อยโดนใบเหลืองจะให้เดินแบบไหนก็คนมันเดินแบบนี้ให้เดินแบบไหนจะให้ค่อยๆยืดยืดขวาย่างหนอสายย่างหนอมันไปไม่ได้หรือว่าหลังมันงอจะให้เดินเดินไม่ได้ก็เดือนหนึ่งนะจบก็ไปอบรมถ้าทฤษฎีที่พุทธมณฑลตอนไปที่พุทธมณฑลเขาจึงรู้จักอาตมาโดยเฉพาะผู้ที่เป็นประธานการอบรมที่ว่ารู้จักเนี่ยก็คือว่ารู้จักว่าเราพูดเป็นพอตอนปฏิบัติเนี่ยไม่ให้พูดเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าก็นึกว่าหลงตามาจากไหนพอไปถึงภาคทฤษฎีฝั่งนั้นเดินมีโอกาสออกมาพูดเนี่ยเราก็พูดเหมือนคำกลอนออกมาพรวดออกมาโอ้โหเขานึกไม่ถึงนั่นก็บอกเนี่ยนะที่จริงแล้วก็เคยพูดมาเป็นประจำปีหนึ่งเทศไม่ต่ำกว่าร้อยกันนะครับเขาก็เลยงงที่ตอนหลังเขาบอกโอ้โหให้พูดเป็นประจำใครมาถวายพัฒนาหารเอาหลวงพ่อบุญมีกล่าวสมโภชที่รู้แล้วตอนที่อบรมเป็นภาคปฏิบัติเขาไม่รู้นี่เขารู้ว่าเราพูดพอใช้ได้ยังไงจะดีนะอันนี้พูดได้ฟังก็ผ่านการอบรมภาควัดภาคทฤษฎีแล้วจึงได้มีโอกาสนะได้เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศจะมาเดินทางไปประจำอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2541ไปอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิสก่อนที่จะไปเนี่ยทางโน้นเขารู้แล้วแล้วเขาก็โทรมาบอกให้ไปกับพระที่มาจากอเมริกาเป็นเพื่อนให้ไปคนเดียวไม่ไปไปเขาลงหนังสือพิมพ์ไว้ก่อนแล้วเขาบอกหลวงปู่บุญมีจะมาสอนกรรมฐานเขาไปตั้งหลวงปู่เลยญาติโยมที่อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยจริงๆหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในอเมริกามีเป็น10ฉบับนะไม่ใช่น้อยหรอก ็บอกหลวงปู่บุญมีจะมาแสดงจะมาสอนกรรมฐานนั่นแล้วเขาก็กำหนดวันปฏิบัติทำไว้7 วันตอนนั้นเป็นวันวิสาขบูชาพอดีก็ไปถึงก็มีฝรั่งมันสนใจมาเหมือนกันมาเข้ามาปฏิบัติคือฝรั่งส่วนมากมันสนใจในเรื่องของการปฏิบัติก็มาก็เปิดอบรมกรรมฐานคือเขาเปิดประจำอยู่แล้วที่นั่นแต่ก็หาอาจารย์ที่มาสอนที่แน่นอนก็ไม่ค่อยมีโยงหนึ่งท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าท่านจะต้องไปแสดงที่โน่นที่นี่ก็จึงได้ขอไปช่วยก็พูดภาษาไม่ได้อย่างที่บอกโยมนี่แหละฝรั่งมันมาจะทำยังไงก็ต้องให้โยมที่เขาเก่งภาษาซึ่งคนไทยอยู่ที่นั่นแหละช่วยแปลภาษาโดยปกติเขาปฏิบัติที่นั่นอยู่ประจำก็คือแบบยุบหนอพองหนอพออาตมาไปสอนเรื่องรูปนามเขาก็บอกเอ๊ะที่มาสอนรูปนามคล้ายกับมหาประกอบตรงนั้นมหาประกอบเคยมาสอนอยู่ครั้งหนึ่งตรงนั้นเขาก็ใช่แล้วแบบเดียวกันนั่นแหละก็มีญาติโยมที่สนใจรูปนามเนี่ยหลายคนเหมือนกันที่เขาติดใจการปฏิบัติแบบรูปนามก็มีหลายคนแต่ส่วนมากเขาปฏิบัติเป็นประจำก็คือยุบหนอพองหนอเขาทำอยู่ก่อนก็ทำอยู่เป็นประจำนี่ฝรั่งมันมาเนี่ยมันนั่งอย่างเราไม่ได้โยมนั่งแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาหมอนมาหนุนนั่งบนหนอบนหมอนบนที่เบาะนะถ้ามันนั่งแบบนี้ไม่ได้เราก็ไม่ว่าอะไรก็ให้มันนั่งตามถนัดก็นั่งแล้วก็คนไทยที่พูดภาษาได้ก็ช่วยแนะนำช่วยบอกกล่าวให้กำหนดอย่างไรเนี่ยก็ฝรั่งก็มาทำกันพอสมควรแต่คนไทยมากหน่อยในคนไทยที่มาปฏิบัติเพราะว่าเขาดูจากหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกหลวงปู่ที่แรกเขาก็มาคอยมาดูมาจดมาจ้ององค์ไหนหลวงปู่เนาะเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเขานึกว่าอายุ80-90แล้วหลวงปู่นี่ก็เขาสงสัยนานเขาก็เลยถามพระครูองค์หนึ่งอยู่ที่นั่นบอกไหนองค์ไหนหลวงปู่นี่แล้วโอ้ยเราหัวเราะโอ้ยนึกว่า80-90แล้วเขาไปตั้งชื่อเป็นหลวงปู่ก็ไปสอนอยู่7 วันและก็ไปจัดเทศ3 ธรรมาสขึ้นโยมวิสาขบูชา3 ธรรมาสเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังกันก็พอดีมีพระอาจารย์ที่อยู่วัดลำเปิงท่านสอนกรรมฐานที่วัดลำเปิงพระปลัดสุพรรณท่านไปสอนกรรมฐานอยู่เม็กซิโก2 เดือนท่านก็มาพักอยู่ที่วัดไทยรถเอเจลิสก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเทศด้วยกันองค์หนึ่งท่านอยู่ที่วัดโน้นอยู่แล้วเทศโยมก็สนใจกันเทศในโบสถ์ใหญ่มากคนนี้หน่อยเป็นโบสถ์ศาลาคือใช้ทั้งโบสถ์ใช้ทั้งศาลาได้ใต้ทุนโบสถ์ยังเป็นร้านอาหารทำอาหารได้มีห้องสมุดพร้อมในโบสถ์หลังเดียวได้ใช้ได้เรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างก็เป็นโบสถ์ที่ทำประโยชน์มากเพราะว่าเขาไม่ให้สร้างมากที่อเมริกาเขามีกฎหมายจะสร้างอะไรก็ต้องขออนุญาตอย่างกุฏินี่จะสร้างโดยพระราชการอย่างเมืองไทยนี่ไม่ได้หรอกจะสร้างกุฏิต้องทำเรื่องขออนุญาตจากซิตี้คือจังหวัดเขาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องดูจะต้องทำตามแบบเขาอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยผิดเขาไม่ให้สร้างนั้นต้องทำตามแบบต้องขออนุญาตทุกอย่างนะ หากุฏิงามๆไม่มีหรอกแต่มาคิดในใจว่าไปอเมริกาเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เศรษฐกิจเขาดีเศรษฐกิจเขาไม่เหมือนเมืองไทยเพราะตอนเมืองไทยตอนนั้นเศรษฐกิจกำลังถดถอยกำลังย่ำแย่พอไปถึงแล้วมองหากุฏิไม่เจอก็ถามเขาบอกกุฏิงามๆอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีเขาไม่ให้สร้างก็ไปซื้อบ้านเขาบ้านของฝรั่งเขาสร้างไปแล้วบ้านไม่สูงดอกต่ำๆเขาไม่ให้ทำสูงเขากลัวแผ่นดินจะไหวแล้วมันอันตรายก็ไปซื้อบ้านเขามีอยู่แล้วพระก็อยู่เป็นหลังที่เขาซื้อเขาสร้างไว้แล้วอยู่เป็นกุฏิที่วัดตมาอยู่มีกุฏิ9หลังตมาอยู่หลังที่5เรียกกุฏิ5ก็มีศาลาแบบทรงไทยใหญ่เหมือนกันเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหญ่แต่ไม่สูงเพราะเขาไม่ให้สร้างสูงเมื่อเขาไม่ให้สร้างสูงคนไทยก็ฉลาดก็ขุดลงไปให้มันลึกเป็น2ชั้นแต่ว่าชั้นต่ำลงไปอีกชั้นใต้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้เขาไม่ให้สร้างสูงเราก็สร้างลงต่ำเขาไม่ห้ามเราก็ขุดลงไปสร้างต่ำมีที่สามารถจะเป็นสถานที่อบรมสถานที่ศึกษาได้ลูกหลานไทยก็ไปศึกษาไปอบรมกันที่นั่นอันเนี้ยศาลาทีนี้อาตมาไปอยู่นั้นนะโยมไปทำอะไรบ้างที่สำคัญก็ที่หลักๆนี่ก็คืออบรมกรรมฐานวันเสาร์อาทิตย์จะมีฝรั่งมามันจะมาปฏิบัติแต่ไม่มากถ้าเป็นไม่ได้ประกาศก็จะมีบ้างตามสมควรผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเหมือนกันฝรั่งที่มาปฏิบัติที่มาปฏิบัตินี่ไม่ได้หมายเขานับถือศาสนาพุทธนะเรายังไม่ให้ยังไม่บอกให้เขานับถือหรอกแต่ขอให้เขามาปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเขาทราบซึ้งแล้วเขาจะปฏิญาณนับถือพุทธศาสนาภายหลังนั้นไม่เป็นไรคืออย่าไปบังคับหรือไปขอร้องให้เขานับถือเลยนี่ยังไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาเกิดโกรธเอาก็ให้เขามาพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนเขาสนใจในเรื่องของการปฏิบัตินายโยมในเสาร์อาทิตย์ก็จะทำหน้าที่แล้วก็มีแม่ชีคนหนึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งวัดภูริทัตวัดของธรรมยุทธหลวงปู่มั่นนี่ภูริทัตแต่ก็วัดภูริทัตจำชื่อแม่ชีไม่ได้เหมือนกันเขาก็สอนกรรมฐานก็มาช่วยแม่ชีอายุมากแล้วก็มาช่วยสอนอยู่ด้วยก็ดีญาติโยมรู้จักเขาเยอะทีนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยญาติโยมจะมาวัดมากบางทีรถที่สถานที่จอดรถเนี่ยต้องทำเป็นที่จอดรถมากเป็นร้อยๆคันถ้าวัดหรือบ้านถ้าสร้างแล้วไม่มีที่จอดรถเนี่ยเขาไม่ให้ทำเหมือนกันต้องมีที่จอดรถอย่างวัดใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีรถจอดเป็นร้อยๆคันฐานที่จอดรถเขาจอดเต็มไปหมดทั้งฝรั่งมามากวันเสาร์อาทิตย์นี่ฝรั่งจะมาวัดมากหรือคนไทยมาวัดมากที่ฝรั่งมันมาวัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าชอบอาหารไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะไปทำอาหารใต้ถุนโบสถ์ที่เขาว่ามันเป็นที่ทำอาหารแล้วก็เดินขึ้นมามีร่มไม้ปลูกไว้ในวัดให้มันมานั่งกินอาหารรับประทานอาหารมันชอบมีอาหารทุกชนิดจะเป็นส้มตำปลาร้าต่างๆนี่มีหมดคนไทยทำคนไทยก็มาวัดกันเยอะพวกฝรั่งก็มาวัดกันนั้นในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางวัดจะจัดเผยแผ่ธรรมคือแสดงธรรมตอนบ่ายเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์ตมาเองเนี่ยเทศโอ้โหเป็นที่อยู่ที่นั่นเทศมากกว่าอยู่เมืองไทยเกือบจะว่าทุก เสาร์อาทิตย์เลยพระก็มีตั้งหลายรูปแต่หาคนเทศไม่ค่อยมีเขาไม่อย่างเทศกันก็มีพระครูองค์หนึ่งชื่อพระครูเศรษฐกิจเนี่ยท่านเทศเก่งท่านเทศมาอยู่ที่นั่น10กว่าปีแล้วท่านก็เทศไฟมันหยุดเปลี่ยนกันถ้าท่านอยู่ท่านเทศวันเสาร์อาตมาก็จะเทศวันอาทิตย์เทศในโบสถ์นี่แหละแล้วก็จะมีเสียงข้างๆโบสถ์เสียงมากอย่างนี้ไม่ได้นะเขาไม่ให้ออกเสียงมากอย่างนี้ผิดกฎหมายแต่เสียงออกไปดังไปบทมากกว่านอกไปทางนอกวัดเนี่ยไม่ได้ดอกผิดกฎหมายงั้นเสียงเราจะใช้ในโบสถ์และใช้ข้างๆโบสถ์เท่านั้นเองไม่เหมือนเมืองไทยขึ้นลำโพงสูงดังลั่นสนั่นวันไหวแต่อเมริกาไม่ให้ถือว่าผิดกฎหมายนั้นเราก็จะใช้เสียงบริเวณของเราเท่านั้นเองไม่ให้ดังออกนอกก็ มีผู้มาฟังเนี่ยแต่และเสาร์อาทิตย์เนี่ยมากพอสมควรเหมือนกันก็คนไทยลาวเขมรลาวนี่ก็มากเขมรก็มากเทศภาษาไทยหนูไม่ได้เทศภาษาอังกฤษหรอกธรรมะเทศไม่ได้ก็เทศภาษาไทยฝรั่งมันฟังไม่ได้หรอกแต่ก็มีคนไทยคนลาวมาเยอะมาพอสมควรก็เทศให้เขาฟังเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เป็นประจำและก็ในระยะแรกๆนี่ไปพอดีเขามีการเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมตรีโทเอกเขาก็เลยโยนเรื่องมาให้อาตมาเลยบอกเอ้าหลวงปู่มีสอนนักธรรมเหมือนกันประกาศหาคนเรียนเลยมีได้ไม่กี่คนที่เป็นนักเรียนนักธรรมเป็นคนแก่ๆอายุ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยญาติโยมที่มาเรียนนักธรรมแต่มาก็สอนเพราะแต่หาหนังสือก็ไม่ค่อยมีว่าเขาอยู่ยังไงกันเนี่ยหนังสือนักธรรมก็ไม่ค่อยมีต้องค้นหาได้ไม่กี่เล่มสอนญาติโยมที่มาสนใจเรียนนักธรรมส่งสอบได้หมดทุกคนอายุ60ขึ้นไปนะมีตั้ง70ก็มี8เอ้ย80ไม่มีมี70กว่าส่งสอบก็สอบไม่ยากหรอกเป็นสอบนักธรรมนักธรรมศึกษาตรีก็มีศึกษาโทศึกษาเอกก็มีก็สอนเสร็จสอบเสร็จผลงานไปทำครั้งแรกสอบนักธรรมได้หมดและก็จะมีการสอนเด็กภาคฤดูร้อนโยมคือเอาลูกคนไทยนี่แหละที่เป็นคนไทยต่อคนไทยเนี่ยสามีภรรยาเป็นคนไทยมีลูกเป็นคนไทยก็อยู่ในวัยที่มันเกิดในต่างประเทศในอเมริกามันพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เนี่ยแล้วก็เอาเด็กที่เป็นครึ่งไหนเด็กครึ่งไทยครึ่งฝรั่งก็ให้มาเรียนได้แต่ถ้าเป็นเด็กฝรั่งจริงไม่เอาก็สมัครมาเรียนเด็กภาคฤดูร้อนคือเด็กซัมเมอร์ประมาณ300กว่า300กว่าคนเนี่ยเรียน3เดือนนะ3เดือนก็มีพวกครูที่อาสาจากเมืองไทยนี่จากจุฬาเขาไปช่วยสอนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอะไรเรื่องราวของไทยๆเนี่ยให้เด็กที่เกิดในต่างแดนมันจะสำนึกถึงว่านี่คือคนไทยให้ไปศึกษาไปสอนส่วนธรรมภาพสององค์กับพระครูเศรษฐกิจนั้นก็สอนศีลธรรมในโบสถ์ทุกๆวันก่อนที่จะลงไปเรียนวิชาอื่นก็ขึ้นมาบนโบสถ์นี่ก่อนขึ้นมาบนโบสถ์นี่ก็ทำพิธีไหว้พระรับศีลแล้วก็ฟังธรรมะตามสมควรเด็กจะต้องขึ้นมาบนโบสถ์ทุกครั้งก่อนที่จะไปเรียนในโรงเรียน มาให้รู้จักการไหว้พระพอสมควรให้เด็กนำเองไหว้พระได้อะไรได้แปลเป็นภาษาได้เด็กก็ว่ากันไปตามสมควรเนี่ยสอนธรรมะสอนเรื่องศีลธรรมต่างๆตามสมควรให้นั่งสมาธิบ้างตามสมควรทุกวันก่อนที่จะไปเรียนในภาคในวิชาอื่นต่อไปครูที่ไปสอนเนี่ยเขาก็ไปสอนดีนะสอนเรื่องราวของไทยๆเนี่ยญาติโยมที่ได้ฟังได้ดูทีวีก็จะเห็นเด็กที่มาจากอเมริกามาแสดงดนตรีไทยมาแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆนั่นก็คือครูอาสาไปสอนที่ที่โน่นนั้นตมาก็ไปทำหน้าที่อย่างนี้อยู่3เดือน3เดือนช่วยกันพระที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันทุกคนแหละคนบางคนถนัดไหนงานอะไรทำกันหมดช่วยกันยังดูแลเด็กก็จะมาอยู่ในวัดเนี่ยพระต้องรับผิดชอบแสดงธรรมแต่ก็ไม่ได้พูดลาวทั้งหมดหรอกพูดภาษาไทยเป็นส่วนมากพูดลาวบ้างตามสมควรเขมรก็มีแต่ไม่ได้ประเทศภาษาเขมรหรอกอาตมาพูดได้นะภาษาเขมรเนี่ยแต่ประเทศไม่ถนัดก็ไปพูดธรรมดาได้กับพวกชาวเขมรไปแสดงธรรมวัดอื่นอยู่หลายครั้งก็มีโอกาสไปก็ไปก็ดีเขาได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมจากพระจากเมืองไทยที่จริงก็มีพระเมืองไทยอยู่ประจำอยู่ที่โน่นอยู่แล้วแต่ก็หาองค์เทศยากเหมือนกันหาองค์เทศที่เทศดีๆหรือเทศที่เขาเข้าใจนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันได้มีโอกาสไปเทศไกลอีกที่หนึ่งที่กรุงนิวยอร์กไกลขนาดไหนนะโยมจากที่อาตมาอยู่ประจำก็เครื่องบินมันบินไป6ชั่วโมงจากรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ไปนิวยอร์ก6ชั่วโมงคิดดูรถไม่ใช่รถนะเครื่องบินเนี่ยบินจากกรุงเทพไปพิษณุโลกแค่35นาทีไปเชียงใหม่แค่55นาทีอันนี้ไป6ชั่วโมงเนี่ยมันไกลขนาดไหนไกลจะมาไปเทศ2ธรรมาสนึกไม่ถึงเลยว่าไปเทศแล้วจะได้ผลดีไปเทศงานกฐินก็ทอดกฐินกันมีกงสุลไทยกงสุลใหญ่ไทยมีหลายพวกคนเราบุคคลไทยเยอะมาประชุมพร้อมกันที่วัชิระธรรมประทีปเป็นวัดของประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาโอ้โหคนมาฟังแน่นเลยเป็นคือวัดนั้นเราไปซื้อโบสถ์คริสต์เนี่ยมันขายวัดนะมันทำวัดสร้างวัดขึ้นมามีสถานประชุมมันใหญ่โตของคริสต์เนี่ยพอบริหารดำเนินการไปไม่รอดมันก็ขายเราก็ไปซื้อโบสถ์แต่วัดเมืองไทยมันขายไม่ได้วัดของคริสต์นี่ขายได้ขายเอาเงินไปซื้อที่ใหม่ไปตั้งที่ใหม่ไปอย่างนั้นของเราเนี่ยขายไม่ได้ก็ไปซื้อโบสถ์ใหญ่โตมากเลยวันนั้นน่ะมีคนมาเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นกงสุลไทยที่เป็นข้าราชการไปทำหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็มากันมาทอดกฐินกันเขาไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสได้ฟังเทศสองธรรมาสโอ้โหเขาแปลกอย่างหนึ่งก็คือโยมถ้าเทศถูกใจเนี่ยเขาจะตบมือเกลี้ยวเลยตอนนั้นตมาก็ขึ้นคำกลอนซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะตบมือบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจพระอย่าละคนดีอย่ามีใจสามอย่าตามใจพานอย่าสารเรื่องยุ่งอย่ามุ่งแต่เอาอย่าเมาทุกอย่างอย่าห่างศีลธรรมอย่านำทางผิดอย่าคบมิตรชั่วอย่าเพิ่งกลัวบุญอย่าในละคุณพ่อแม่อย่าแก้ตัวบ่อยอย่าคอยวาสนาโอ้ยตบมือเกลี้ยวเลย พูดเป็นคำกลอนสัมผัสอย่างนี้เขาบอกไม่เขาชอบใจมากเลยไปพูดว่าไปเทศทางนั้นเนี่ยโอ้โหพวกเรียกว่าศรัทธาติดกันเทศกันเยอะกว่านั้นได้เยอะเหมือนกันแต่คิดเป็นไทยก็เป็นหลายหมื่นเหมือนกันนะเขาชอบใจเขาไม่เคยได้ไปฟังไปเทศที่นั่นทีนี้ว่ากันโดยไม่ต้องยืดยาวก็คืออาตมาไปอยู่ที่นั่นตลอดทั้งหมด8เดือนนะโยม8เดือนจริงๆเขาให้อยู่มากกว่านั้นญาติโยมก็กำลังสนใจเพราะว่าอาตมาไปอยู่กับญาติโยมที่มารักษาศีลมาอยู่วัดอย่างเงี้ยก็ต้องไปเป็นกำลังใจแต่เช้าตื่นเช้าตีสี่อาตมาก็ต้องไปแล้วไปลุกญาติโยมลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะโยมนะในภาษาตลอดญาติโยมที่มาถือศีลมารักษาศีล นี่ก็ไม่อยากให้กลับเมืองไทยที่จริงซื้อตั๋วไปแค่6เดือนว่าจะไป6เดือนก็จะกลับแต่ว่าไปแล้วก็มันมีเรื่องที่จะต้องอยู่ต่อก็เลยขอต่ออายุตั๋วเดินทางไปอีกเป็น8เดือนจึงเดินทางกลับทีนี้ญาติโยมอาจจะถามในใจว่าฝรั่งเนี่ยเขามานับถือพุทธศาสนามากขึ้นไหมเนี่ยก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็คงจะอยากรู้วัดไทยนะวัดมาจากวัดพุทธไม่ใช่วัดไทยวัดพุทธที่เป็นชาวพุทธไปสร้างในอเมริกาเนี่ยมันมีพุทธสองประเภทพุทธแบบพวกเราเนี่ยพวกเถรวาทพวกหินยานพวกไอ้ของทิเบตของมหายานนะของมหายานนี่เขาไปเผยแผ่อยู่ก่อนคนอเมริกาในเลื่อมใสนะเยอะของแบบมหายานของแบบทิเบตดาไลลามะเนี่ยเขาไปปลูกฝังไว้ก่อนพวกฝรั่งมันชอบสมาธิมันก็เลื่อมใสอยู่ก่อนเยอะมีอยู่แล้วส่วนที่เป็นพุทธแบบเราเนี่ยก็มีวัดเกิดขึ้นในอเมริกานี่ดูจะเป็นร้อยวัดแล้วอยู่ทั่วไปในรัฐต่างๆบางรัฐก็มีหลายวัดบางรัฐก็มีน้อยวัดอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต่อมาอยู่เนี่ยมีประมาณ30วัดที่เป็นวัดพุทธแบบเราเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไปสร้างวัดที่นั่นสร้างไม่ยากบ้านหลังเดียวขอซื้อเขาเป็นวัดได้เลยแล้วก็ไปแจ้งไปที่สมัชชาสงฆ์ให้สมัชชาสงฆ์ได้ทราบว่านี้เราซื้อเป็นวัดจดทะเบียนเป็นวัดแล้วก็ถือว่าเป็นวัดแล้วหลังเดียวบ้านหลังเดียวก็เป็นได้คือบางวัดเนี่ยมันขยายไม่ได้เพราะที่มันจำกัดหลังเดียวก็เป็นได้นะที่อาตมาอยู่นะเป็นวัดใหญ่เพราะเป็นวัดเก่าแก่หลวงเตี่ยท่านเป็นเคยไปอยู่ก่อนไปทำคุณงามความดีไปสร้างไปจัดการไว้หมดหลายอย่างไว้ในที่นั่นญาติโยมนี่เลื่อมใสท่านมากหลวงเตี่ยที่อยู่วัดโพธาเทียนเนี่ยนะพระธรรมราชานุวัตรเนี่ยเรียกเขาว่าหลวงเตี่ยนั้นท่านไปที่นั่นไปทำความดีที่นั่นไปสร้างโรงเรียนไว้อะไรไว้บทตอนนี้ท่านกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ท่านก็กลับไปเป็นบางโอกาสเนี่ยวัดนั้นใหญ่ต่อมาไปอยู่วัดนั้นใหญ่ต่อมาก็มีในรัฐนั้นก็มีวัดธรรมกายวัดธรรมกายนี่ก็ไปซื้อโบสถ์คริสต์ซื้อวัดคริสต์เอาไว้ซึ่งสถานที่ใหญ่มากเลยเขามีสตังค์เขามีเงินเยอะเขาไปซื้อได้มีที่ประชุมมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาซื้อไว้ดีเขามีอยู่และวัดธรรมกายมีอยู่3วัดในแคลิฟอร์เนียเนี่ย เขาไปซื้อไว้แล้วก็จัดประชุมแต่ละครั้งบวชเนนเป็นร้อยบวชบาศกบาศิกาแก้วอะไรเนี่ยเขาก็บวชกันเยอะเหมือนกันนั้นพวกฝรั่งก็สนใจมาบวชเยอะเหมือนกันนะพวกฝรั่งก็หันมานับถือพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นก็เป็นที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะโยมที่แปลกยังไงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจริญมากแต่ก็มีไม่ใช่น้อยเลยที่ยังหลงยังงมงายยังเคยฆ่ากันเป็นกลุ่มๆตอนนั้นเนี่ยฆ่ากันตั้ง 30-40 คนกินยาตายเพื่อจะได้ไปกระดาวหางอย่างนี้จะไปสวรรค์ไปกระดาวหางอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็มีทั้งๆที่การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ก็เจริญอยู่แต่ก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดไปอย่างนี้ก็มีนะนั้นที่อาตมาอยู่เนี่ยก็ไปเห็นหลายๆอย่างที่ฝรั่งมันมาแสดงให้ปรากฏไปทำให้ปรากฏก็พอสรุปได้ว่าฝรั่งมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นลำดับที่ตัวเองได้ไปคำนวณดูมานับถือมากไงมานับถือพุทธศาสนามากนี่อันดับหนึ่งที่เห็นอยู่ก็คือว่าฝรั่งมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยเนี่ยบางคนเนี่ยยึดมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเมื่อฝรั่งมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยแต่งกับคนไทยก็มานับถือพุทธศาสนาด้วยอันนี้มีมากนะมีมากพอสมควรในอเมริกามานับถือเพราะภรรยาเป็นคนไทยเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธฝรั่งก็มานับถือด้วยเห็นใส่บาตรเป็นประจำเวลาวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนในที่วัดเนี่ยจะมีตักบาตรของแห้งรอบโบสถ์เดินรอบโบสถ์วันเดือนหนึ่งครั้งเดียวตักบาตรให้ตักให้บิณฑบาตในวัดรอบโบสถ์คนจะมาใส่มากเลยโยมวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยมาบวชมืดฟ้าบวชดินมาจากไหนไม่รู้มาใส่บาตรฝรั่งที่เป็นสามีของคนไทยเนี่ยมันก็มาใส่กันทั้งลูกก็ทั้งเมียมาใส่บาตรกันฝรั่งก็ใส่ด้วยก็เยอะสังเกตเห็นไม่ใช่น้อยเลยวันอาทิตย์ต้นเดือนมาทำบุญตักบาตรของแห้งวันนั้นพระจะได้ปัจจัยใช้บ้างได้เยอะในวันนั้นเขาจะใส่ปัจจัยบางทีเขาก็แลกมาเป็นดอนเหรียญดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์ก็ใส่บางทีบางคนก็ใส่5บางคนก็ใส่10บางคนก็ใส่เหรียญเดียวเหรียญเดียวก็เท่ากับเหรียญเงินไทยเท่าไหร่40บาทแล้วนะใส่5เหรียญเท่าไหร่10เหรียญเท่าไหร่วางไปก็มาใส่บาทเยอะในวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยที่เห็นอยู่มานับถือมาอะไรเป็นส่วนมากก็จะมาจากแต่งงานกับคนไทยอันดับที่สองที่เห็นก็คือเลื่อมใสเพราะพระเราเนี่ยไปทำหน้าที่ไปเผยแผ่ไปแสดงธรรมโดยมากไปสอนกรรมฐานเรื่องอื่นไม่ต้องสอนฝรั่งเนี่ยจะไปให้ขยันขันแข็งทำมาหากินอะไรเนี่ยเขาเจริญอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องไปห่วงในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาดีกว่าเราเยอะฉะนั้นเขาไม่มีอยู่อย่างที่เขามีก็ที่เขาไม่มีอยู่ก็คือเรื่องจิตใจเรื่องการทำใจเนี่ยเขาไม่มีเขาจึงสนใจเรื่องของการปฏิบัติ นั้นพระเราถ้าไปสอนเรื่องปฏิบัติเนี่ยฝรั่งจะสนใจมานับถือกันมาเยอะมาเป็นลำดับที่สองที่กล่าวเนี่ยนะฝรั่งมาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติอาจารย์ยันระก็ยังอยู่ที่รัฐโน้นแหละแต่ไปอยู่บนเขาฝรั่งมันก็ไปมาไปปฏิบัติอยู่นั่นเพราะเขาพูดภาษาได้ฝรั่งเขาเลื่อมใสเขาไม่ถือเรื่องอย่างที่เราถือเมืองไทยเนี่ยที่ว่ามีอะไรกับคนนั้นคนนี้อย่างนั้นฝรั่งเขาไม่ถือเขาถือธรรมะสอนธรรมะให้เขาได้ทำให้เขามีจิตใจที่ดีขึ้นทำให้จิตใจของเขาเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาเลื่อมใสดังนั้นถ้าสามารถไปสอนให้เขาได้เขาเลื่อมใสสอนให้เขาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้านจิตใจจิตใจที่สงบจิตใจที่สว่างสะอาดเนี่ยเขาต้องการฉะนั้นฝรั่งที่มาเลื่อมใสในอันนี้เนี่ยเยอะแล้วก็มาบวชเป็นพระนี่ก็มีหลายรูปที่ยังอยู่บางคนคลั่งไคล้เลยในพุทธศาสนาเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยคลั่งไคล้ไม่ยอมกลับบ้านเลยมาอยู่ที่โบสถ์ไทยนี่แหละมาสวดมนต์ทั้งที่สวดไม่ได้มานั่งสมาธิมาปฏิบัติญาติมาขอร้องให้กลับบ้านหลายครั้งแล้วไม่ยอมกลับเขาสนใจมากก็เคยมาอยู่เมืองไทยได้ตามมาอยู่เมืองไทยได้สนใจเลื่อมใสคลั่งไคล้ในพุทธศาสนาแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าไปอยู่โบสถ์คริสต์เนี่ยเขาก็จำเจมากเขาเบื่อไปก็เสียสตังค์เรื่อยว่างั้นไปในโบสถ์แต่มาที่เมืองไทยเมื่อมาที่โบสถ์ไทยเนี่ยวัดไทยเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยมาคือเราไม่มีเรี่ยวแรงบอกบุญไม่มีขอให้มาปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็มาปฏิบัติหาความสงบได้เขาจึงมาเป็นประจำไปโบสถ์คริสต์มีแต่เสียสตังค์ว่างั้นเสียไม่เสียเราไม่รู้แต่เขาบอกว่าอย่างนั้นเสียสตังค์แล้วเขาก็มาประจำมาปฏิบัติธรรมมีคนหนึ่งสนใจเรื่องรูปนามเขาอยู่ในโบสถ์คริสต์เลยเขาเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นประจำโบสถ์คริสต์เนี่ยแต่นี้เขาสนใจเรื่องรูปนามแต่เขาหาความกระจ่างแจ้งไม่ได้คำว่านามะรูปังเนี่ยมันขอให้เราอธิบายว่านามะรูปะเนี่ยเขาพูดเป็นเราฟังได้ว่านามรูปะเขาบอกใหม่อย่างเงี้ยนี่มีพระองค์หนึ่งที่อยู่วัดเดียวกันอาตมาเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์อาตมาโดยตรงซึ่งอาตมานึกไม่ถึงจะมาจะไปเจอลูกศิษย์คนนี้พอไปถึงก็เป็นพระชาวเนปาลอะไรไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พระนบังกลาเทศบังกลาเทศอาตมาเคยสอนเขาตั้งแต่เป็นเนนตอนนั้นเขาอยู่จิตตภาวันเคยสอนเขาตั้งแต่เป็นเนนแล้วตอนหลังเขาอยู่วัดสะเกดแล้วบวชเป็นพระแล้วไปอยู่อเมริกาเขาเก่งภาษาเมื่อเก่งภาษาเขาก็ตั้งให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับคนชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศมาก็ต้องหาองค์นี้ก็ไปตมาไปถึงครั้งแรกเขาก็มาเห็นมากราบอาจารย์ของผมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ของผมเนี่ยเอ๊ะใครก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยสุมนะชื่อสุมนะบอกโอ้ลึกออกแน่มันเคยสอนเขาจะเป็นเองเขาพูดภาษาเก่งก็ต้องไปอาจารย์มาให้มาช่วยหน่อยว่างั้นเดี๋ยวผมจะเป็นล่ามให้มาช่วยอธิบายไอ้คำว่านามรูปะอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปยกเอาขันห้าขึ้นมาอธิบายขันห้าแต่ละอย่างรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ย่อลงมาอันนี้เป็นรูปะอันนี้เป็นนามะอะไรก็ว่าไปให้เขาเข้าใจบางทีเขาก็งงนานให้กว่าจะเข้าใจได้เนี่ยฉะนั้นแสดงว่าเขาสนใจมากเรื่องปฏิบัตินะแม้แต่ไอ้นามรูปะเนี่ยเขาก็ยังสนใจเพราะว่าถ้าเห็นอันนี้แล้วมันจะเห็นอันนั้นมันจะเห็นอันนั้นก็คือว่าลักษณะอันนี้จังทุกขังหน้าตาอย่างนี้อย่างเรียกว่าเขาก็จะค่อยๆคือเขาสนใจเนี่ย นื่องการปฏิบัติฉะนั้นพวกฝรั่งก็จะมานับถือเนี่ยเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติอันดับลงมาอันดับต่อมาที่ฝรั่งที่เห็นนะโยมก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันเลื่อมใสในอภินิหารอภินิหารเนี่ยไม่น่าฝรั่งมันไม่น่าจะเลื่อมใสแต่ว่ามันมาเลื่อมใสได้เหมือนกันคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ในฝรั่งมันอาจจะไม่ค่อยเลื่อมใสในเรื่องอภินิหารแต่นี้มันเกิดมาเลื่อมใสได้เลื่อมใสแบบไหนดมาไปอยู่ที่วัดไทยเนี่ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปชื่อว่าหลวงพ่อแก้วเป็นพุทธรูปแก้วองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเขาก็พูดกันคนทั้งหลายเขาก็พูดกันอยู่เรื่อยดมาก็ยังไม่รู้เรื่องดีเขาบอกหลวงพ่อแก้วนี่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันใครปรารถนาหรือใครมาบนอะไรก็แล้วแต่จะสมความมุ่งมาตรปรารถนาตมาก็ได้เห็นเขาพูดอย่างนั้นได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะในโบสถ์นั้นมีพระประธานองค์ใหญ่อยู่องค์หนึ่งตมาไปก็ไปกราบพระองค์นี้เพราะเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเลื่อมใสว่าสร้างด้วยอะไรเพราะเรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ทราบว่าเราไหว้พระพุทธเนี่ยไหว้พระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราไหว้พระคุณไม่ใช่ไหว้ทองคำไม่ใช่ไหว้อิฐไม่ใช่ไหว้ปูนเราก็ไปกราบองค์พระประธานแต่ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาสเนี่ยหรือหลายๆรูปที่อยู่นั่นพอขึ้นมาก็ไปกราบหลวงพ่อแก้วก่อนก็สังเกตเข้ามาเรื่อยญาติโยมทั้งหลายมาวัดนี้ก็มากราบหลวงพ่อแก้วก็ค่อยๆศึกษาว่าหลวงพ่อแก้วเนี่ยดีอย่างไรเขาบอกว่าดีอาตมาก็สังเกตเรื่อยมาจนปรากฏว่าหลวงพ่อแก้วนี่ดีดังที่เขาพูดจริงๆคนมาแก้บนเนี่ยบางคือหลวงพ่อแก้วเนี่ยเขาบนด้วยไข่โยมไข่ไก่นี่นะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยโอ้โหไข่ไก่เยอะมากเลยบางครั้งเนี่ยขนมาเป็นรถมาแก้บนหลวงพ่อแก้วบางทีโอ้โหนู่นเต็มเลยต้องเอาไปแจกที่อื่นไปแจกวัดอื่นบ้างโยมมาบูชาไปขายต่อเขาบอกเขาบนแล้วได้ผลจริงก็มาแก้บนกันมาแก้บนกันมากเลยไข่เนี่ยตมาอยู่8เดือนโอ้โหไข่ไม่รู้ทำไงฉันไม่หวัดไม่ไหวดอกต้องแจกวัดอื่นเรื่อยฝรั่งมันก็มาเลื่อมใสด้วยสิมันมาแก้บนมันมาบนแล้วมันได้ผลนี่เกิดฝรั่งมาเลื่อมใสในอภินิหารมากราบหลวงพ่อแก้วเป็นประจำสังเกตเข้ามาก็มากราบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกราบหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเนี่ยดียังไงเนี่ยมาบนแล้วได้ผลจริงๆได้ผลตามสมควรบางคนบนแล้วจะไปโน่นลัสเวกัสไปทำไมลัสเวกัสบ่อนคาสิโนไปเล่นอ้าวบนหลวงพ่อแก้วพอไปบนไปเล่นได้ผลมาก็มาแก้บนเอาซื้อไข่มาแก้บนโยมคนไทยเนี่ยชอบไปลัสเวกัสนะไปนั่นแหละบ่อนคาสิโนคนไทยชอบเป็นเรื่องพนันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไทยก็จะเหมารถกันไปรถบัสกันไปเล่นที่ถามมาโยมไปไหนไปวัดไปวัดไหนไปวัดดวงด้วยมากไปวัดดวงกันที่ลาสเวกัสเนี่ยหลวงพ่อแก้วสิ่งที่มีอาภินิหารศักดิ์สิทธิ์ที่กุฏิอาตมาอยู่เนี่ยมีพระพุทธรูปที่เฉพาะมีแต่เศียรพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10เศียรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่คนไทยเนี่ยตัดขายให้ฝรั่งนะเจ จะเป็นปางสุโขทัยปางไหนๆที่เมืองไทยที่เก่าๆคนไทยมันขายให้ฝรั่งสมัยนั้นไปมันเอามาคืนเอามาคืนแล้วก็เก็บไว้ที่กุฏิ5ก็บูชาหรือมีคนไม่รู้เข้าไปเอ๊ะทำไมพระพุทธรูปมีแต่เสียรมีแต่หัวที่จริงฝรั่งมันเอามาส่งเอามาคืนและยังมีอีกรูปหนึ่งองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อยิ้มเป็นพระพุทธสิหิงฝรั่งมันเอามาคืนที่เอามาคืนเนี่ยเอาไปแล้วมันไปทำเป็นเครื่องประดับมันไปไหว้ใต้บันไดขึ้นบ้านมันทีนี้มันเกิดอภินิหารอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งบ้านตั้งแต่มีพระพุทธรูปนี้มาเป็นเครื่องประดับไว้เนี่ยมันเกิดอาเพศผัวเมียเนี่ยลูกเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวมีเรื่องกันอยู่ตลอดเขาก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยมีเรื่องเสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เรื่อยเขาก็เลยนิมนต์พระครูชื่อพระครูเศรษฐกิจอยู่ที่วัดไทยรถอังเจลิตเนี่ยไปที่บ้านเขาให้ไปดูว่าเป็นเพราะก๊อดของคุณหรือเปล่าหมายถึงเป็นพระพุทธรูปเนี่ยก๊อดก็หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าเขาเนี่ยก็บอกก๊อดของคุณเล่นงานเราหรือเปล่าเนี่ยบ้านนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขเลยว่างั้นให้ไปทำพิธีให้หน่อยที่ไปสวดท่านก็ไปสวดให้ก็สวดสงเถรนั่นแหละอิติปิโสเขาก็ว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยพระพุทธรูปเนี่ยท่านก็อยากได้เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเห็นเอามาไว้ไม่เหมาะไม่ควรเป็นที่เดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยขึ้นบ้านบันไดขึ้นบ้านเนี่ยไปทำพิธีให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ถวายคืนถวายพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยคืนก็เอามาไว้ที่กุฏิ5ที่อาตมาไปอยู่นั่นแหละฝรั่งมันเห็นผลเลยคือตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเคยเป็นเคยมีเนี่ยอาเพศต่างๆที่เขาเคยเป็นเนี่ยหายนะคลี่คลายไปโดยลำดับเขาก็เลยโอ้เราเอาพระองค์นั้นก็ชี้แจงแนะนำว่าคุณมาเอามาไว้ในที่ไม่เหมาะไม่ควรนะที่จริงเนี่ยพระพุทธรูปนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียสิ่งที่ไปลงโทษคุณนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปลงโทษคุณนะเดี๋ยวเขาจะตำหนิพระพุทธรูปว่าแหมใส่ร้ายทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ให้โทษนั้นก็คือเทพที่รักษาเพราะว่าการทำพิธีหล่อพระก็ดีทำพิธีพุทธาภิเษกก็ดีเนี่ยโอ้โหมีอัญเชิญเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาเป็นพยานนั้นพระพุทธรูปที่สำคัญในมีเทพรักษามีเทพดูแลพวกนี้ลงโทษได้แต่พระพุทธรูปนั้นท่านไม่มีพิษไม่มีภัยไม่สามารถจะลงโทษใครหรอกเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วนั้นที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเทพเพราะเทวดารักษาลงโทษเนี่ยมันเลื่อมใสเลยเลื่อมใสในพระพุทธรูปเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฉะนั้นอภินิหารนี่ว่าจะไม่มีก็ไม่ใช่ในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้เรื่องปฏิหาริยะ3หรือปฏิหาร3นะโยมอิทธิปฏิหาริยะฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อเทศนาปฏิหาริยะดักใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปฏิหาริยะคำสอนเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์นี่มี3อัศจรรย์1ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์คือสามารถมีฤทธิ์มีอภินิหารถ้าผู้นั้นเนี่ยปฏิบัติเจริญสมาธิจนกระทั่งได้ฌานไม่อภิญญาจิตซึ่งเป็นจิตที่สูงเนี่ยแสดงอภินิหารได้นะเรียกอิทธิปฏิหารมีอยู่ อเทศนาปริหาริยะเนี่ยก็คือสามารถจะดักใจโยมได้คนนี้จะมาอย่างนี้คนนี้ไม่รู้ดักใจถูกต้องได้แต่ว่าสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแสดงอภินิหารต่างๆหรือการดักใจคนถูกต้องตรงเปี้ยต่างๆนี่ไม่สรรเสริญทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหาริยะคือทรงสรรเสริญคำสอนสอนเป็นอัศจรรย์เพราะอิทธิปฏิหารจะเลื่อมใสมันก็ได้แก่เลื่อมใสไม่รู้เรื่องไม่มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดักใจคนอื่นเขามาเลื่อมใสเพราะเราดักตรงใจเขาถูกอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงยกย่องสรรเสริญปฏิหาริยะอันที่สามก็คือว่าแสดงธรรมสอนธรรมให้คนรู้ให้คนเข้าใจนี่แหละพระพุทธองค์ทรงยกย่องปฏิหาริย์ข้อแสดงธรรมเพราะคนที่บรรลุธรรมพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะการแสดงไม่ใช่เพราะการอิทธิปฏิหารเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้เผยแผ่ศาสนามาแม้แต่อิทธิปฏิหารยังบัญญัติห้ามไม่ให้พระสงฆ์แสดงอีกซ้ำไปไม่พระสงฆ์แสดงอิทธิปฏิหารไม่ให้แสดงแล้วก็ยังปรับโทษแก่ผู้ที่ไปแสดงด้วยคนมันหลงงมงายให้ธรรมก็คือให้แสดงธรรมให้สอนธรรมเป็นสิ่งสำคัญนั้นอิทธิปฏิหารก็มีอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มีอยู่ฝรั่งมันก็มาเลื่อมใสในสิ่งนี้เพราะมันปรากฏอย่างหลวงพ่อแก้วที่ว่านี่ ไม่น่าเชื่อแต่ก็สังเกตพิจารณามาเออเป็นไปได้เหมือนกันสิ่งอภินิหารนะอันนี้อันดับต่อมาที่ฝรั่ง มันมาเลื่อมใสนอกจากอิทธิปฏิหารแล้วนะโยมคือบางอย่างนี่เราก็คิดไม่ถึงว่าผู้จะไปเผยแผ่เนี่ยจะเผยแผ่โดยวิธีที่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่เผยแผ่อย่างคนไทยที่ไปหากินอยู่ที่อเมริกาบางพวกเนี่ยที่เก่งในด้านของการสอนมวยไทยเนี่ย